राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 4 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम राम राम राम खास बात यह है कि अपना भगवान है, अपना और कोई नहीं है। ये खास बात है, खास अपना संबंधी और प्रेमी अपना भगवान है। भगवान का अंश है जीव मात्र और भगवान हरदम साथ रहते हैं। केवल अंश हो, इतना संबंध हो, इतनी बात नहीं है। सर्वशिषा हम रिजन हमेशा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अमात्मा गुणा कृष्ण सर्वभूता से स्थित सब भूता में हरदम रहते हैं। तो ईश्वर के समान हमारा कोई है नहीं। खास बात यह है कि भगवान हमारे हमारे हमारे, ये एक बात मान ले, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। सब भगवान घर से सर्वश्रेष्ठा आम आत्मा गुणा कही सर्वभूता से ममान सो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मम ए वर्ष एक केवल परमात्मा का अंश है। केवल परमात्मा को प्राप्त करना यही काम है और काम नहीं कोई भी। मनुष्य शरीर केवल इसलिए के मिला है कि वो परमात्मा प्राप्त कर रहे। इस वास्ते भारी आया आता है वही बात नहीं है। कब करी करुणा नर दे ही देत ही बिना हेतु सुने ही बिना हेतु स्ने करने वाले मनुष्य को ये इस जीव को मनुष्य जन्म देते मनुष्य ही देते इसलिए परमात्मा को प्राप्त कर ले। फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब करी करुणा नर दे ही बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करे बिना हेतु स्नेह करते कृपा और कृपा है उसे ही देते हैं। तो हमारा कौन है? हमारा कहने वाला केवल परमात्मा है और कोई हमारा नहीं। मेरा में इंद्र साहब कह दिया मेरे तो मृत उपाय दूसरों ने कोई जाकर सिर्फ मोर मोटर मेरे पति सोई मेरे तो गंदर उपाय दूसरों ने कोई सीधी सरल बात साफ साफ मेरे तो गंदर उपाय दूसरों ने कोई दूसरों को यही नहीं। तो कोई नहीं है कोई प्राणी भी जल भी चेतन भी स्थावर भी जंगम भी कोई कोई चीज वस्तु कोई नहीं है सिवाय भगवान के। तो भगवान में ही मिल गई साफ। कोई नहीं और तो भगवान के सिवाय कोई नहीं है। ये बात दृढ़ता से पकड़ रहे अपने धारण करने भगवान के हम। ये भगवान की कृपा से है इतने दिन मिल गए। पहले दिन मिल गए फिर मिला था 9 दिन ही है रामायण गए तो उस दिन मिल गए। इसमें एक बात हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। माँ बाप भाई बंधु मित्र स्नेही कुछ कोई नहीं, भगवान हमारे वो सदा हमारे साथ रहते हैं। हमारे हमारे साथ रहते सदा, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, सतलोक में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान हमारे साथ रहते हैं यार, हमारे हैं। ऐसा अपना साथी कोई है नहीं दूजा, कोई हो सकता ही नहीं, किसी ताकत नहीं किसी कोई हो सके। सर्वश्रेष्ठ सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सबके भीतर रहते हैं, इतना अपना है। इतना अपने प्रभु को अपना नहीं मानते, यही गलती हुई है। और संसार अपना है ही नहीं, उसको अपना माना है, यही गलती है। खास एक गलती सुधार रही भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं, मेरे हैं। जैसे बालक कहता है नहीं मेरी माँ है मेरी बस अपनी है हमारी है, या माँ मेरी है मेरी है मेरी मेरी माँ है मेरी माँ है। बड़े भाई को कहते हैं नहीं तेरी माँ नहीं हुई, मैं और दूंगा नहीं, मेरे हुक्म में ना कैसे हो जाएगी तेरी माँ, नहीं मेरी माँ है मेरी है। ऐसे भगवान बिल्कुल अपने, भगवान का समान अपना कोई नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं। सामर्थ्य नहीं किसी और होने की, ऐसे अपने हैं, उसको अपना मानो। एक इन भक्त में एक बात तो लेनी चाहिए, इतना देर सत्संग हुआ, इतना सत्संग में एक बात पक्की पकड़ ली कि भगवान हमारे हैं, फिर मैं दूसरी जरूरत नहीं, अवसर तो नहीं, भगवान हमारे हैं, मेरे हैं भगवान मेरे हैं। जहां जहां पुकारो वहीं, जहां जहां 1900 प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा है अरे व्यापक सर्वोत्र समाना प्रेम से प्रकट हो, मैं जाना उस बात को, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं भगवान। नारद जी के सामने है, नारद जी के ब्याह के मन में आई तो देखो भगवान एक बात है, मेरे मन में आ जा ब्याह की तो शर्म आवे ब्याह में, पर भगवान शर्म नहीं, जल्दी भगवान ही करे, करू जो बैग ही जल्दी करू राष्ट्र में तोरा भगवान के भगवान बैग करू मैं, जय विद हो नाथ हेतु मोरा, नहीं जय विधि हो परमित, इतने परमित करूंगा मैं करूंगा। एक साधु मिले थे, वो कहते भगवान ने ये कहते मैं डर लगता है, नाथ जी को फजती गई बड़ी फेस दी गई नाथ जी की, ये फजती कहते क्या हो गया सर्वे को आया कि मैंने कहा वहां लाज जा रही नहीं आदमी इज्जत जा रही है, सोचे गौर मंदिर में भगवान ने कहा वेट करो ये अपना बने ये अपना बने ये अपना बने नाद मेरे समझे बने मत समझो अपना बने मरगट वदन भयंकर नहीं। ऐसे भगवान है, भगवान हमारे हिम्मत है कि हिम्मत ऐसे भगवान को अपने फेल फजी करे उस भगवान को अपने घर बैठा है। दादाजी महाराज ये महाराज अभी तो बड़े कटु वचन कहे भाई क्षमा करो क्षमा तो भगवान शंकर मग हो जाओ क्षमा मांगने में याद नहीं मैं कर दू ना जाओ शंकर मांगो जब जाए शंकर सतनामा तो अभी सब हो जाएगा ठीक हो जाएगा भगवान विचित्र भगवान नया भगवान नए ढंग विचित्र भगवान अर्जुन में डर गया अर्जुन भी भगवान का कालोष भी खा जाऊंगा सबको खा जाऊंगा लोका समाहत में प्रवृत्त लोका समाहत में प्रवृत्त खा जाऊंगा ऐसे भगवान भगवान दूर से हाथ जोड़े थे लोग समा है तुम्हें सबको समाप्त करने के लिए आया हूं मैं खा जाऊ खा जाऊ खा जाऊ बोलो ऐसे भगवान सब खा जाऊंगा अभी कौन के बसा ना जी खबर ली थोड़ी बड़े घर में निमंत्रण दिया है आओगे फला बने किए बने किए वो फल पाओगे मारा है अपना है ऐसा भगवान है मारा है अर्जुन कितना मशहूर भी जो डर गया फेर से प्रभेद तो मन हो गए भयेर च प्रभेदतम मनोमय मैं मन प्रभेदतम मेरा मन व्यथित हो गया डर गया खा जाऊंगा ऐसे भगवान बोले ऐसा भगवान अपना मानना अपना भगवान खाए हुए हैं हमारे शत्रु क्या करते हमारा जन्म हुआ नहीं हम सब पेट में है भगवान के जन्म तो बाहर जन्म है पेट में है जन्म हुआ भगवान जन्म होता ही नहीं जन्म होता बाहर सोच जाए जन्म हो जाए भगवान के भीतर पेट में ही है सब बड़े प्रसन्न रहते हैं बड़े प्रसन्न मैया प्रसन्न है ना तो बात नहीं गुरु दर्शन बाद में होगा था मैं प्रसन्न होकर रूप देगा तो प्रसन्न वो कहते प्रसिद्ध देवेश जगत निवास प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ मैं प्रसन्न है ना तो बात दे दूम दर्शन बात देगा भगवान से मारे है मारे है एक अलो सुर भी क्या है करो भगवान को अपना है मेरे है भगवान मेरे है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई अपना है महाराज जैसा जैसा अपना है अपना महाराज महाराज नृसिंह भगवान प्रकट हुए जो लक्ष्मी ने किया, मैंने ऐसा रूप देखा राम ना रूप भगवान प्रहलाद चला गया, प्रहलाद डरे को छोटा टाबर था बच्चा, हाथ में दिया हाथ, एक हाथ से आशीर्वाद अच्छा बिना बड़े बिजने भगवान अब चार ने उगाई पुष्टि में भगवान पैरों बहुत लगे पैर पहला जी प्यार लगे प्यार पशु ने प्यार लगे कोई घर है चट्टे और ऐसा काम है भगवान ने, भगवान ने ऐसा काम सत्यम विधा तुम निज वृद्धि भाषित हो प्रहलाद जय करना सत्य बनाने के लिए सत्यम विधा तुम निज वृद्धि भाषित हो व्याप्त निज भूत स्वकलेश अपनी व्याप्ति भी दिखा दी भगवत भजन में शिक्षा कर दिया न मर न मांस थम्बे भगवान है तो बाप कहेगा काट दूंगा तलवार से, तेरा भगवान भी कट जाएगा विचित्र भगवान सौम्य रूप तो कई देखा होगा पर भयंकर रूप ऐसा ऐसा भी अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रवेश में कश रूप भगवान के कालो उसमें कालो उसमें कालो उसमें काल खा जाऊंगा सब भगवान विचित्र है। उमा राम सम हेतु जग माही, उमा राम सम जो गुरु पितु मातु कोई नहीं कोई नहीं, उमा राम सम ऐसे भगवान को अपना नहीं मानोगे किसको मानोगे, ऐसा हेतु वाला कोई है ही नहीं, दूसरा दूसरा है ही नहीं, त्रिलोक में भी कोई नहीं, उमा राम सब हेतु जग माही गुरु में तो मात बंद प्रभु नाही, जैसे भगवान है हमारे भगवान है हमारे मेरा भाई तो कहते हैं हमारे है हमारा कष्ट ही वो हमारे है हमारे विचित्र विचित्र भगवान विचित्र मां राम समेत माए गुरु तो मात बंधु प्रभु नाय है नहीं कोई एक प्रभु एक है और सबका है, जो प्रहलाद जी ने प्यार करे जो सबसे प्यार करे, आप हमसे सबसे ऐसे प्यार करते हैं। और मार में भी प्यार है, मार में भी प्यार है, प्यार में प्यार है, मार में प्यार है, प्यार ही भरा है, कोरा प्यार भरा है। जो हमारे हमारे, एकदम हमारे। प्रभु हमारे, प्रभु हमारे, प्रभु के समान कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। न त्वत् समोऽस्ति अभ्यधिकः कोतोऽन्यः, न त्वत् समोऽस्ति, न त्वत् समोऽस्ति अभ्यधिकः कोतोऽन्यः। श्री भगवान मस्त हो जाओ, भगवान को अपना मानो, मस्त हो जाओ भाई। अब असली ठोर आ गए, असली जगह आ गए। जैसे आदमी भटकता हुआ घर पर पहुंच जाए तो समझता है घर पर आ गए, तो भटके पर भटक गए, अंत में घर पर आ गए। जो सज्जनों ये सत्संग सुन सुना करके असली भगवान को अपना मान लो तो घर पर आ गए, घर पर आ गए। भटक कर गए, दो पा गए, घर पर आ गए, अपने भगवान है। ऐसी बात है, बात सुन ले तो इतने पर भी बहुत नजीक आ गए भगवान के। अगर भगवान अपना है फिर तो बेकड़ा ही क्या है, हमारे भगवान मेरा है। मेरा तो गिर तेरे को पा, दूसरा न कोई, जा कैसे मोर मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर को पा, दूसरा न कोई। मेरा कोई और है ही नहीं, मेरे तो केवल भगवान है, भगवान मेरे है, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर को पा, मस्त हो जाओ बस। असली जगह आ गए, असली छोर आ गए, रक्षक की छोर आ गए, असली जगह आ गए। इतने और मात्र से असली जगह, असली जगह भगवान यहां है, हमारे भगवान है। जन्म सफल हो गया, मनुष्य जन्म सफल हो गया। बहुत दयालु, बड़े दयालु, विचित्र दयालु, हमारा राम समय तुझे कमाए। शंकर कहते हैं, शंकर जगत में संसार में कोई भी भगवान समान अपना प्यारा नहीं, ऐसे भगवान हमारे। सब भाई, सब भाई, सब भाई, सब करे भाई, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, सब के। अयोध्या तो सब लोगों से मिले, वो दूसरा जानता है, दूसरे क्या मेरे से ही मिलते हैं, उसे मेरे से ही मिलते, क्यों मेरे से ही मिलते, मेरे से ही मिलते, सबसे मिले, छोटे बड़े सबसे। वर्षों का वियोग 14 वर्ष का मिले, सबसे मिले, और भी ताकत नहीं मिलती है, सबसे प्रेम से मिले। ऐसे ही गोविंद भवन में नारायण सामने, नारायण ने पकड़ सब जी कहीं ले, शेठ जी कहता अरे मन में हमारे मिलने रही आराम मिलने मन भगवान भगवान के भक्त बड़े बिस्तर थे बड़े बिस्तर थे क्या तेरे मन बात है बांकुड़े हंसरे रात रात सुबह पहुंच जाऊंगा जो मेरा सेकंड क्लास भेज दी मैं और थर्ड क्लास में स्वामी जी मैं जो सोतो उपरा थर्ड क्लास हो गया चीज तो सर विचित्र स्वभाव विचित्र क्यों मरा जैसा आदमी का बोला भुला दो भुला ऐसा ही वो मिला रहा ऐसा हरेक आदमी रहता नहीं कमर ऐसा आदमी वो भुला लो भुला अब मिलेंगे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या महाराज समय हो गया भगवान अपना है भाई भगवान अपना एक ही बात खास खास एक बात खास एक बात भगवान हमारे